هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. هجران برسد من از برت دور شوم، بر خاک و زمین غیر مجدور شوم. بیمار شوم تو را کسا آگه نکنده، داغت به دلم روانه گور شوم، داغت به دلم روانه گور شومه. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق دوستداران قدیم، خوبان قدیم و خاکساران قدیم. خوش باد خیال دوستداران قدیم، خوبان قدیم و خاکساران قدیم. تا مرگ هم از خاطر یاران نروده، روزان قدیم و روزگاران قدیم، روزان قدیم و روزگاران قدیم. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق از خاطر یاران نرود. روزان قدیم و روزگاران قدیم، روزان قدیم و روزگاران قدیم. یک صبح انیس و هم زبانم نشدی، یک شام چراغ کنج خانم نشدی. یک صبح انیس و هم زبانم نشدی، یک شام چراغ کنج خانم نشدی. ویران نشین و آفتابی شدم ته، ای قامتیار سایه بانم نشدی، ای قامتیار سایه بانم نشدی. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر، دلکنده شده عاشق از ملک شما دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. بسیار سفر دارم با مان خدا دختر، با مان خدا دختر. دلکنده شده عاشقه.